Basi baada ruku ukishamaliza kusoma sura ya baada ya Fatiha unapiga takbir. Na takbir kuipiga unapiga kama tulivyoeleza ya kuwa na huku unainua mikono. Kisha baadaye unaenda kwenye ruku, na ruku kama tulivyosema inatakiwa ukifika kama alivyosema Mtume kwa ile hadithi ya mwanzo utulie pale kwenye ruku. Kutulia mpaka kila kiungo kifike pale mahala pake na kitulie. Na namna ya kutuliza viungo kwenye ruku ni hivi. Kwanza ukienda yatakiwa macho yaangalie mahala pa kusujudu. Kisha mgongo unyoshe. Na mikono kiganja chako ukiweke kwenye magoti. Alafu vidole uvitawanishe. Kisha baadaye hizi mikono upande wa ubavu usibane na mbavu. Uziachanishe na mbavu. Kisha ujitahidi kunyoosha mgongo vizuri mpaka Mtume kama alivyokuwa ananyosha masahaba anasema leo kama utamwaga maji basi yatasimama pale. Yaani usiinuke juu wala usiende chini. Hiyo ni kwa mgongo. Na kichwa pia haufai kuinua kichwa juu wala kichwa chini. Kichwa pia kilingani na mgongo vile umenyoka. Hivyo ndio vile yatakiwa mtu ajitahidi kwa uwezo wake. Hiyo ni kwa wale ambao wana uwezo. Ama kwa yule ambaye hawezi kwa sababu ya ugonjwa. Wa kuwa hawezi ka ama kwa sababu ya maumbile ama utu uzima, basi ni kuwa atainama kwa kadiri ya uwezo wake. Penye utafika ndio hapo hapo. Asilazimishe kwa sababu ya kuwa Allah kalifishi nafsi zaidi ya uwezo wake. Hata kisha nyoka na akashatulia hapo anatakiwa some dua ya rukuu ambayo ni subhana rabbiyal azim, na pia kuna dua zingine. Kisha baada kumaliza kurukuu na ashamaliza kusoma hiyo dua hasa anainuka kwa kusema Allahu akbar, na kuinuka kwake anatakiwa nini? Akiinuka awe ni mwenye kuinuka mpaka asimame wima. Si eti kuinuka tu kidogo alafu na mesujudu, ainuke mpaka asimame wima state, akiwa na uwezo wa kusimama state. Kisha baadaye sasa kisha simama state ndio asome ile dua ya i'tidal. Na kuinuka ainuka huko anasema sami Allahu liman hamida. Hiyo ndio lafzi ya kuinuka kutoka kwenye ruku. Kisha ukishainuka ukisimama unasema rabbana lakal hamdu, ama rabbana walakal hamdu. Kisha na hivi nitakiwa mtu aseme akiwa ni imamu ama hata akiwa ni maamuma kwa ufupi, ama unaweza kuzidisha kusema rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi mpaka mwisho. Lakini kwa jumla kwa ufupi ukisema hivyo pia inakubalika. Kisha baada kumaliza kusoma hiyo dua ya kusoma kwenye itidali, alafu sasa unafanyaje? Unapiga takbir. Na hiyo takbir itakuwa sana ngapi? Hiyo ni ya tatu. Ihram ya kwanza, alafu ya pili ya kuruku, alafu sasa sami Allahu liman hamida, alafu sasa hii takbira ya kuenda nini? Ya kuenda kwenye sida, itakuwa ni takbira ngapi? Ya tatu hiyo. Hapo katikati kuna sami Allahu liman hamida. Hasa ukishapiga hiyo takbira, hiyo takbira huwa hauinui mikono. Takbira kwenda wapi? Kwenye sida. Sehemu ambazo huwa mtu anainua mikono ni sehemu tatu mfululizo. Takbira ya kwanza, kisha takbira ya pili ya kuruku, kisha na kusema sami Allahu liman hamida ukiwa unainuka. Unainua mikono. Baada ya hapo sasa ukishainuka sami Allahu liman hamida unaregesha mikono. Kuna kauli mbili hapo. Baadhi ya maulama wanasema ukisha inua mikono unaregesha mikono zina lealea chini hivi. Na ndio kauli ya maulama wengi. Lakini kuna wengine akiwemo Sheikh Ibn Baz anasema kwa hizo mikono itakiwa ziweke kwenye kifua ulivyokuwa wakati wa kusoma Fatiha kabla ya kurukuu. Hasa kisha baadaye sasa ukishamaliza hapo unapiga takbira ya kwenda kwenye sida. Hiyo takbira ya kupiga ukisujudu huwa hauinui mikono. Unapiga bila kuinua mikono, alafu sasa unaenda. Katika kwenda kuna namna ambayo atakiwa mtu atumie. Na namna yenyewe ni kuwa ukienda ni vizuri utangulize mikono kwanza kabisa ndio itangulie kufika chini. Alafu pili ifatie magoti. Alafu tatu, alafu sasa ndio uweke kichwa. Kwa vitu vitatu ambavyo vinagusa chini kwa mpangilio ni hivyo. Bora zaidi ni utangulize kwanza mikono, kisha baada mikono magoti, kisha baada ya magoti hasa ndio kichwa kiende. Sasa katika kule kuweka mikono huwa mikono ni miwili, kwa hivyo ni viungo viwili. Kisha magoti huwa ni magoti mawili, kwa ni viungo viwili plus viwili ni vinne. Kisha zile miguu ambazo ulikuwa umetumia kusimama pia tayari zilikuwa ziko chini tangu mwanzo na ni miwili, basi hizo ni sita. Alafu sasa kichwa ndio kiungo cha saba, na sisi tumamrishwa kama alivyosema Mtume, umirtu an asjuda ala sab'ati arabin wa fi riwaya azmin, nimamrishwa kusujudu kwa viungo saba. Sasa viungo saba ndio hivyo, maana yake mikono miwili, magoti mawili, kisha hizo vidole, incha vidole viwili, unaweka vidole chini hivi paka vinaelekea kibla kuu unaweza, kisha baadaye na kichwa. Na kichwa tukisema ni kimoja, lakini sasa inatakiwa ukiweke paji la uso nishike chini, alafu mpaka kwenye pua pia, pua lishike chini, pua ishike chini pia, hivyo ndio inatakiwa. Baada ya kuweka chini, sasa kuna vile inatakiwa uhakishe kuwa kila kiungo kimekaa katika ango yake, yani katika hali yake ya nzuri. Kiungo cha kwanza ambacho inatakiwa uwe makini nacho ni mikono. Mikono inatakiwa vidole vya mikono uviweke kwa pamoja, kisha uvielekeze kibla. Kisha hivyo mikono huwa vina sehemu mbili, ni bora uweke mikono hiyo. Sehemu ya kwanza uweke mikono yako ilingane na mabega, kama vile kwenye takbira tumesema kuwa inatakiwa ukiinua mikono, kuna wakati unaweza kuinua mikono zikalingana na mabega, na kuna wakati inatakiwa zilingane na masikio. Hasa kwenye sida pia ni hivyo, mikono ukiweka kwenye sida, unaweka mikono vidole vimeshikana vimeelekea kibla, kisha baadaye unaweka hizo mikono ziwe zimelingana na mabega, ama la sivyo zilingane na masikio, incha za masikio hizi. Kisha baadaye ukiwa unaswali peke yako ama unaswali wewe ni maamuma, wewe ni imamu, basi ni sunna kupanua mikono, ni sunna kupanua mikono, hiyo ni sunna, lakini si lazima. Kwa hivyo ikiwa unaweza kupanua mikono basi ni bora, lakini kama hauwezi basi napata kuwa si makosa usipopanua, lakini ni bora hizi mikono zipanuke kwa wanaume na hata kwa wanawake, kwa sababu haijathibiti dalili ya kutofautisha jambo hilo kati ya wanawake na wanaume. Vitu ambavyo vimetofautisha kati ya mwanamke na mwanaume nitavitaja nikikumbuka inshallah mwisho wa nini wa darasa. Kisha baada ya kusujudu na mikono zimelingana hivyo, kisha mikono hapa kwenye mbavu inatakiwa uzishikanishe na mbavu, uzitawanyishe alafu upanue kama nilivyosema. Kwa kule kubana mikono na mbavu hivi ni makosa. Kisha baadaye sasa inatakiwa mgongo wako ukiinama kwenye sida uwe una slope ya kwenda chini hivi, ndio maana kusujudu hivyo. Kwa ni makosa mtu kusujudu mahala ambapo akisujudu mgongo wake utanyoka kana kwamba yuko iruku. Mfano labda usujudu mahala ambapo kuna mwinuko hivi, kama kwenye kiti ama kwenye pilo ama sijui vipi, kiasi ya ukisujudu hivi mgongo unabakia kiasi cha kuko straight, ama hata mgongo umelemea upande wa juu, itakuwa hiyo sijida haikubaliki. Kwa lazima sijida yako ukisujudu usujudu mahala ambapo ni chini, kiasi cha kuwa itakuwa mgongo wako una slope hivi ya kwenda chini, yani mteremko. Hivyo ndio vile yatakiwa uhakishe kuwa mgongo uko. Kisha baadaye sasa kwa nyuma hivi yatakiwa miguu zako hizi nyayo mbili uzishikanishe, ushikanishe nyayo mbili, alafu usinue juu ziwe zime land hivi kwenye ardhi, alafu vidole uvibane kiasi cha kuwa vielekee kibla ikiwa unaweza. Kama huwezi ima kwa sababu ya ugonjwa ama utuzima ama maumbile, basi itakuwa tu bora tu vikuse chini, lakini usinue hizo miguu juu kwa nyuma, ushikanishe kisha baadaye vishike chini, na ni bora zaidi uvimenye kidogo ili vidole vielekee kibla vile ambavyo vitaweza. Kisha baada ya hapo sasa ukishatulia katika hali hiyo, sasa unaanza kusoma ile dua ya sida ambayo ni subhana rabbiyal ala, na pia kuna dua zingine zimethibiti. Ukishamaliza alafu sasa unapiga takbira alafu unainuka. Hiyo ni kikao kati ya sijida mbili. Ukishafeti hicho kikao una leta ile dua ya kile kikao, na katika kile kikao kuna vikao viwili ambavyo vimethibiti kuwa mtu anaweza kutumia kuketi katika kikao cha kati ya sijida mbili. Unaweza kuketi kikao cha tashahudi ya kwanza ambacho ni kukalia mguu wa kushoto na mguu wa kulia unasimamisha ile nyayo yake, inaitwa al-iftirashu, ama unaweza ukaketi kiasi cha kuwa hizi nyayo mbili zote unazisimamisha, kama vile umesimamisha mguu wa kulia nyayo yake pia mguu wa kushoto pia unasimamisha, haukali, alafu nakaa kwenye juu ya hizo nyayo zako vile zimesimama hivyo. Hiyo pia imethibiti kikao hicho, lakini kwenye kikao cha baina sijdatini peke yake haufai kuketi hivyo kwenye tashahudi. Kwa hivyo kwenye kikao cha kati ya sijda mbili unaweza kuketi iftirash, ama unaweza kuketi kikao ambacho ni hicho tumesema cha kukalia miguu na ziwe zote zimefanyaje umezisimamisha. Lakini kwa yule ambaye haweza kuketi vikao vyote viwili hivyo kwa sababu ya ima ugonjwa ama nini, anaweza kuketi anavyoweza, muhimu ni kuwa lakini atangulize kuketi hivyo kama anaweza hivyo viwili mmoja yake. Sasa baada ya kuketi hivyo, mikono inatakiwa uweke mikono kwenye mapaja, kisha baadaye sasa uangalie unaelekea mahala pa kusujudu hivyo unatulia, alafu unaanza kusoma ile rabbi ighfirli, unasema rabbi ighfirli rabbi ighfirli. Baada ya kumaliza alafu na unaregea unapiga takbira, alafu unaregea kwenye sida naam, alafu kisha baada ya kusujudu unafanya ulivyofanya katika sida ya kwanza na ile dua, ukishamaliza kusoma alafu utapiga takbira alafu sasa uinuke. Katika kule kuinuka, ikiwa unainuka rakaa ya pili, asa kabla kuinuka ukitoa kwenye sida ni vizuri ukae kwanza. Kile kikao kinaitwa jilsatul istiraha, unaketi kidogo, na katika kikao hicho hausomi chochote, hakuna dua yote wala dhikri yote, unatulia tu kidogo na unaketi kikao cha iftirash, unakalia mguu wa kushoto na mguu wa kulia unasimamisha nyayo yake kidogo tu kwa kupumzika, alafu baadaye sasa ndio unainuka. Alafu ndo baadaye unafanyaje, unainuka. Nukiinuka ni vizuri zaidi uinuke kwa kwa kujisupport na mikono yako, hata kama unaweza ukainuka tu bila kushikilia chini, lakini ni vizuri uinuke kwa kushikilia chini alafu ndo uinuke hivi. Naam, hiyo ndio rakaa ya kwanza unavyoswali, na rakaa pili pia utaswali hivyo. Kisha baadaye ikiwa rakaa pili ushamaliza na labda swala ni rakaa mbili, hasa unaketi tashahudi. Ikiwa tashahudi ni ya kwanza, huwa unaketi kikao cha iftirash. Iftirash ni kukalia mguu wa kushoto na kisha mguu wa kulia unasimamisha nyayo yake. Hiyo ni kwa wanaume na wanawake wote, ikiwa unaweza unaketi hivyo basi. Alafu ukishamaliza kuketi unanyosha kidole kuanzia mwanzo wa tashahud mpaka mwisho, na macho yako sasa wakati wa tashahud inatakiwa bora zaidi yaangalie kidole chako, yasiangalie mahali pa kusujudu. Kuanzia mwanzo wa swala mpaka mwisho nitakiwa angalia mahali pa kusujudu, isipokuwa tu wakati wa tashahud ndio sawa, unaangalia kidole chako unyooshe. Na pia ikiwa utatingisha ni bora zaidi, kwa sababu pia hadithi imethibiti ya kutingisha kidole. Kisha wakati wa kuwa sawa umeshanyoosha na pia unatingisha, ikiwa utaweza kutingisha sasa unaanza kusoma tahia, na tahia unaanza moja kwa moja bila kutangulia audhu billahi ama bismillahi, unaanza tahiyatu mpaka mwisho wa atahia. Ukishamaliza tahia kuna kumsalia mtume, kisha baada ya kumsalia mtume kuna ile dua Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr wa min adhabi an-nar min fitnati al-mahya wal-mamati wa min fitnati masiid dajjal, mpaka mwisho naomba hiyo dua. Ukishamaliza hiyo dua ama dua nyingine ambayo pia imethibiti ya mwisho baada ya kumsalia mtume, waruhusiwa kuomba dua yako binafsi, ikiwa bado waona kuwa imama hajatoa salamu, ama tu mwenyewe ukiwa ni swala sunna unaruhusiwa pia kuomba dua hapo, kwa sababu katika swala kuna sehemu tatu ndio sehemu ambazo mwenye kuswali anaruhusiwa kuomba dua zake binafsi. Sehemu ya kwanza ni kwenye sijida, baada ya kuleta zile adhkari za sijida, kama bado muda upo unaweza kuomba dua zako binafsi. Sehemu ya pili ni kwenye itidali, ikiwa kuna kunut kwa swala ya witri pia unaomba dua zako binafsi ukitaka. Na sehemu ya tatu ni baada ya kuleta tashahud mwisho kabisa, baada ile dua ambayo unaileta katika tashahud, baada ya hapo unaruhusiwa nini kuomba dua zako pia za kibinafsi. Kisha baadaye sasa, baada ya kumaliza hiyo dua sasa ndio unatoa salamu, na salamu inatakiwa utoe salamu mbili, ndio sunna, na pia ni sunna imethibiti kuwa unaweza kutoa salamu moja ukatoshika nayo, ama ikiwa imamu ametoa salamu mbili maamuma pia anatakiwa mfate kwa kutoa salamu mbili. Imamu ikiwa ametoa salamu moja, maamuma pia atamfuata kwa kutoa salamu moja. Hasa makosa ambayo hutokea ni haya ya kuwa imamu mathalan ametoa salamu mbili na maamuma labda kuna rakaa imempita, kwa hivyo anatakiwa simame ailipe. Sasa huwa ni makosa yule maamuma ambaye kuna rakaa imempita kusimama baada tu ya imamu kumaliza salamu ya kwanza, huwa ni makosa. wewe inatakiwa ungoje mpaka imamu amalize salamu ya pili. Wewe usitoe salamu lakini umetulia pale. Akishatoa salamu ya pili, sasa ndio baadaye sasa ndio usimame. Lakini eti salamu ya kwanza tu alafu nasimama na hajatoa salamu ya pili, huwa ni makosa. Kiasi cha kuwa hata baadhi ya maulama kama Sheikh Uthaymeen na Sheikh Albani wanasema swala yake itakuwa imevunjika mtu huyo. Ibn Baz anasema kuwa la, swala itakuwa haikuvunjika lakini imebadilika. Badala ya faradhi imekuwa ni sunna. Kwa hivyo itakuwa tena asradi ya faradhi tena nyingine. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa ni kosa ambalo halifai. Ingawa ni kosa ambalo limezoeleka sana. Misikiti mingi utapata maamuma ambao kuna rakaa wazilipe baada ya salamu ya imamu, wengi wao huwa wanasimama baada tu ya salamu ya kwanza, badala ya kungoja salamu ya pili alafu ndio wasimame. Nadhani hapo ndio mwisho wa swala. Kwa hivyo ikiwa swala ni ya jamaa, hapa tumeongea kana kwamba mtu anaswali peke yake. Kwa swala ni ya jamaa, baada ya kusoma Fatiha huwa kuna nini? Kuna kusema wala dhalin, kisha wanasema amin. Hiyo ni sunna hiyo, kusema amin. Na inatakiwa amin hiyo, amin ya imamu na amin ya mamuma ziwe kwa pamoja. Yaani si eti mama atangulia alafu ndo mamuma waseme, la. Imama akisema, mamuma pia wanasema. Ziafikiane, kwa sababu Mtume anasema yule ambaye amini yake itafikiana na maamini ya malaika, kwa sababu malaika pia wanasema amin huko mbinguni, basi huwa anasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Hayo tu ndio namna ya kuswali kuanzia mwanzo hadi mwisho kwa haraka haraka. Kwa hivyo mengine ambayo atafuatia baada ya salamu ikiwemo adhkari na mengineyo, naona muda haupo kuyaeleza. Hayo ndio yanatosha. Sasa katika swala ni mambo yapi ambayo mwanamke huwa anatofautiana na mwanamme? Kwa sababu hii ndio namna ya kuswali, nitakiwa wote waswali hivyo, mwanaume na hata mwanamke. Mambo ambayo nakumbuka imethibiti na katika hadithi, jambo la kwanza ambalo mwanamke ni haswa kwake anafanya kivyake na mwanaume anafanya kivyake ni katika masala ya kusimama. Na leo nimeeleza ya kuwa kusimama, ikiwa imamu ni mwanamke na maamuma ni wanawake, huwa wanasimama safu moja. Hakuna eti imamu awe mbele alafu maamuma wawe eti nyuma, hakuna hiyo. Kwa hivyo hapo hiyo ni haswa kwa wanawake. Jambo lingine ambalo pia ni haswa kwa wanawake na imethibiti ni masala ya kuinua sauti katika swala. Hiyo pia imethibiti kuwa inatakiwa wanawake wasiinue sauti kabisa, si kwa amin wala si kwa takbira wala si kwa kukumbusha imamu. Ikiwa imamu amekosea, imamu akiwa amekosea na anataka kukumbushwe, basi wanaume wanatakiwa mkumbushe wa kusema subhanallah, lakini kwa wanawake wanatakiwa wapige makofi. Na makofi si kupiga makofi yani mkono, yani matumbo ya mkono kwa matumbo ya mkono, la. Manake huu mkono wa kushoto unabakia pale pale penye upo, kisha mkono wa kulia ni sio unapiga juu hivi, wala si sio upige makofi kana kwamba watu wako ani uwanja wa mpira ama labda kwenye kanisa, hapana. Kwa hivyo hiyo tofauti ipo pia, ya kuwa inatakiwa kwenye swala maamuma akiwa ni mwanamke asiswali kwa sauti ya juu, yani asiinue sauti yake kabisa, si kwa takbira, si kwa kusema amin, wala si kwa kumkumbusha imamu ikiwa amekosea. Lakini ikiwa wanaswali wanawake wenyewe kwa wenyewe, basi yule imamu si makosa wa kike akiinua sauti, lakini kwa kiwango cha kile sauti haivuki ile nyuma ambayo wako ndani, ikienda nje mpaka ikawa watu wanasikia sauti tu kiasi cha wale mama kusikia. Lazima inue sauti ya kusoma Qur'ani ikiwa sauti swala ni ya jaharia, na pia katika takbirat anainua sauti ili wale waweze kumfata, lakini sauti yake inatakiwa jitahidi iwe ni sauti kiasi cha kuwa isiwe sauti kubwa kwa kutumia maspika, ama sauti kubwa kiasi cha kuwa itoke mpaka nje walioko nje wasikie. Hiyo inaruhusiwa. Jambo lingine ambalo pia nakumbuka kuwa wanawake na wanaume wanatofautiana katika swala ni nadhani tu ni upande wa nini? Upande wa mavazi. Ni upande wa mavazi. Hiyo pia nadhani mnajua vazi la kiume kwa swala ni tofauti na vazi la kike kwa kwenye swala. Yaani mwanamke anatakiwa ajistiri kwenye swala zaidi ya vile mwanaume huwa anavaa kwenye swala. Kiasi cha kuwa mikono yake ni viganja peke yake vinaruhusiwa kuonekana, na kisha na uso wake peke yake. Ama kwa mwanaume tunajua kuwa kile ambacho yatakiwa kionekane ni kuanzia kwenye magoti kushuka chini akionekana si makosa, na pia kuanzia kwenye shingo kupanda juu akionekana si makosa. Inatakiwa mwanamume afunike mabega yake kisha ile nguo iteremke chini hadi kwenye magoti. Ama kwa mwanamke ile nguo inatakiwa ianze kuanzia chini kiasi cha kuwa miguu isionekane, na kisha ipande juu mwili wote usionekane hadi kwenye kichwa kisionekane, na abakishe tu uso alafu na viganja viwili peke yake. Ingawa kuna kauli ya Sheikh Ibn Taymiyyah anasema kuwa yaruhusiwa pia nyayo zikionekana, haivunji swala. Ingawa ni bora zaidi ikiwa naweza ajitahidi mpaka hata nyayo pia zisionekane. Hiyo ni tofauti, wallahu alam, ninayokumbuka. Sipokuwa labda kama kuna mtu ana ashawahi kusikia kuna tofauti nyingine ambayo ipo kati ya wanawake na wanaume kwenye swala, anaweza kaniuliza, na kama imethibiti na labda nilikuwa nimesahau, inshallah nitamjibu nikikumbuka. Naona kufikia hapo sasa naweza nikawaacha, labda kama kuna yote ambaye ana swali ni fursa ya maswali inshallah. Wallahu alam.